الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في إقامة الصفوف باب دې بیان با حدیثو کې چراغ دې په بار در برابر لود صفونو کې إقامة الصفوف و تعبیر الصفوف صفونه درستول او برابرول و اذا مستصنتو که علماء لکلی دی چه دطول نزیات موقت سنت آغا تصویت الصفوف دی د ټولو نه اهم دا په سننو د مسکې تشریعت الصفوف ده تر دې چې بعض علما دې تواجد ویلي دي البته د جمهور په دې اتفاق ده چې دا د شرایط الصلاه نه لري نو که صف درست نمی نو مسکی صرف علامہ ابن حزم ظاہری رحمه اللہ نو منقول لی چا ہوئی چه صف کرا برابر نی نو مزب فاتی دی او دا غدا مذہب پدی مسئلہ کی شاز دے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا چه برابرون بیزم سفنا فخرج یومن روتیو یورند اللہ حبیب فرع رجلا میکتیو سڑے خارجا صدروہو چه رابار وفتین داوان القوم دقومنا دے پتت کے دبران ولارو محک ولارو فقال الله حبيب صلى الله عليه وسلم لا تصومن صفوفكم خامخا سموي بتاس صفنا او لا يخالفن الله بين وجوهكم فبرابر منكم الله مخالفت را ويستاس قديم خلوكي د دې دوه معنی ځان دی او لا یخالفن الله بین وجوهکم یعنی ادا وتو ګوز بتی داشی او زین دا دې چې دا بخونا بمسحشی نو دو معنی ځان دې دې علماء کړی اللہ بدا شکلونا مستہ کی مخونا بروان کی او ببرے اللہ دا مخونا فصورت دا حمار یادا چا اللہ بستا سنن کی دشمنی او بغل او اختلاف دا زون پیدا کی قال في الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وانس وابي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم الذي تولون روايات راغني نصف درستول سنة مؤكدة دي او دلی دروانو دو دمرن دو اقسام نے وادر دی د دې دروازو د دمرلوي نقصان نه رسېږي. قال ابو عيسى امام ابو عيسى امام ترمذي رحم الله و حديث نو مالك بن بشير حديث حسن صحيح و قد رواه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سيد الله حديث فرمائي من تمام الصلاه اقامه الصف د مزد پورا کې دونا د صف برابرول دي مزبالا کامل او مکمل دي چې صف برابر وي. ورویان عمر او روایت شوی د عمر رضی الله عنه نو کان یوکل رجالا چې دیو مکرر سشری دی قامت الصفوف پدرستولو د صفونو خاص کسانې مقرر کړي چې تاسو دا باندې دوی موفور صفونه برابر وي. فلا یکبرو نیب تکبیر تحریم ترهی پورې نوي حتا یخبر چې خبر به ورکړی شو ان الصفوف قد استوت چې صفونه چې دي دا برابر شوي دي. علمی اللہ اکبر قولو چی اغیت بویل شن ورویان نیل عثمان رضی اللہ عنہما انہما کان یتعاہدان ذالک دیبن دلیل حاق قولو ویقولان دیبن استو سفن برابر کئی سفن برابر کئی. موطان امام مالک رحم اللہ کراولی و عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اقامت شو اوغا ولا تردیش سرسری ورسرالل او طول ورسویش سفن برابرنی ناغ برابر ادری دو فقالا او ماتیویت برابر چپسک کسم خبرا بے اللہ اکبرنی. وکان علی یقول ولی رضی اللہ عنہ چی بے تقدم یا فلان لگو علوان دی شیف لانیا تأخر یا فلان لگو رست شیف لانیا. نو دا امام دا زمواری دا مسلمانان دا زمواری دا چی سفن بنی غی او سفن نیغول سر بزنو کی مینا و محبت راوی او که صف کو دینو یا وعدا و تو دشمنی راضی. باب ما جاء لولینی منکم اولو الاحلام والنها باب دکمان دا حدیث کچراغ دیدی و ایخام خالی زیدی دلیگی ماتا خاندان دا اقلنو احلام و نهای دوارا ذکر کری. باب علماء احلام و نها بمانه واحدی و مانه را او دا اقول تاوئی اباد علماء لکلی دولو الاحلام نمراد بالغان دی او دولو النها نمراد اقلانی. و به قال حدثنا نصر بن علی الجهنمی قال حدثنا یزید بن زرین قال حدثنا خالد الحزائي عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقما عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبي كريم عليه الصلاه والسلام نقل كره اذا الله حبيب فرماي لَيَلِيَنِّي مِنْكُمْ خَامَخَا لِزِيدُ اُدْرِيهِ مَا تَرَدْتَا سُنُولُ الْأَحْلَامِ وَالنُّهَا بَالِغَانَ وَقَلْمًا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بِعَاكَسَانِ كِدْوِتَ نِزِيهِ لِتَبْجُوكِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بِعَاكَسَانِ كِدْوِتَ نِزِيهِ. ورغت توي ما ته دې دې دې دې اهل بصیرت و قلمن خلق دی ما سر دی دیو دری او دی گر حکمتون دی کل امام تا دی خلیفہ دیرون ضرورت دی نچکو لقلمن دو سمجدار ولاد دی ندی امامت لائق سرید ورس زر ملاوشی یو فائدہ شوا زیب فائدہ دارے کی امام نسل حیر راجی بندر کمزور دے آیات کی ایر شو غلط شو ندی بول سی طریقی سر فتح ورکی آدر مداو چدا قلمند اللہ حدیث تنیزی اوگوری نخضو اوگوری یا اللہ حبی سنگا مسکین سباب را خبر خلق لرسی دادرین حکم اس نشتا وہ سبیل مکمل شوئے لکھو دا غضو و جوسم دی شدہ سے سمجدار خلق امام پسی نزدی والاڑی امام تکلد خلیفہ جورن ضرورتی نجیو سرین آکو حضی اغب خلیفہ سجورشی امام تکلے د سخت ور کول ضرورت وی د جچا د قران نور وی قلمن نه د عالم نه د جن خبر نه د دیو څنګه فتح ور کی ولا تختلفو اختلاف نکوي د بدن په اعتبار چې څوک مخکې ولاړ وي څوک ورستو فتختلف قلوبكم ورن اختلاف براشي ستاسو په زړونو کې اے ویداز و ثابید اندامونے چکر اندامونو کی اختلافی مجھلکن اختلاف راشی ویاکن وحیشات اللسواق اوزان ساتی دا غشور شغب بازارونا دا حیشات جمد حیشت اللہ او دا آواز پورت کنلوی پا بازار پیچی روی آوازون را پورت روی وی دا جماعت نچل تا بازار جن نکی چل تم شور دے دا پودا دی خبری دی دازان نا مستقلی و خبره ور بازار تا دور سڑی دیا را دی دل توئی جماعت تا دیر زی رازے یا پا بابار کی شور وی نو مقصد دارے جسنگا بابار کی شور شغب کی مشور وی پا موسکی دا کی شورونا مکوئی یا مانا داوا دا بابار پا شور کی خمش گلی خرچ اخلی جدا پا دیو دا پا دیو یا شور دے نظام گرگا سنو مشغول و چی مزر نفوچی قالو فی الباب عن عبی ابن کعب و عبی مسعود و عبی سعید والبراء و آنس رضی اللہ تعالی عنہم و ابن معبوسا حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح غریب وقد روى عاشر النبي كريم عليه الصلاه والسلام انه كان شبيشك الله حبيب يعجبه تا تالله حبيب لو تعبد كتلو لي خبر الى خبره فقولا ان يليه المهاجرون والانصار الى الله حبيب تلي المهاجرين والانصار يزودري ليحفظوا عنه چی اغیی جند دن معلوم و یاد کی ورست خلقو تے ورسائی قال و خالد الحزا و خالد ابن مہرانا یکنا ابل المنازل لدکنیا ابل المنازل و قال و سمیت محمد ابن اسماعیل رحمهم اللہ یقول جن خالد الحزا دی خالد الحزا ما هذا نعل قد توبادو پانی سپلے گندلی نوی چرم حضاروں کے زار گندن کی تا او جو رون کی تا دل خالد الحضار و این حضار کے زار جو رون کی اور گندن کی تا وئی وَإِذَا كَلَمْ كِرَئِ فَعِي جَنْجِلِنِي إِنَّمَا كَانَ يَجْلِسُ إِلَى حَزَّائِن دیگریو چمیار او گندن کی سرکی ناسو فانوسی بینیلے نو نسبت داغت کنشے وقال وَأَبُو مَعْشَرِ اسْمُهُ زِيَادُ بْنُو قُلَيْبُ باب ما جاء فی کراہیت الصف بین السواری باب ته بیان د دې کې چې مکروه دي سب جوړول په مند سنو کې سواری څنګه د ساري سند او دا سنی ته وي و به قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هانين عن ابن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود رضي الله عنه قال شلينا خلف امير من الامراء ويمسكر المرسل دي امير دو مراونا فاضطرنا الناس خلق ومجبوركو دمر غنى غنى فاضطرنا الناس خلق ومجبوركو فصلینا بین الساریتین ممس کرو دوستنو کمانس کی فلما صلینا کلسی نزوکو ممقال آنس ابن مالکن آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ کننا امونگا امونگا نتقی حالا زان و مسافر دین اپ زمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آو مستدرک حاکم کرائی اللہ حبیب منع کرے پمند دوستنو کی آو ممید دین شرلو ویستاف مزمکوی پمند دستنو کی سکون پورا چاہیی اپ ریواب کی حدیث دے قرب نے عاصل مزنی رضی اللہ تعالی عنہ امام بیساوی حدیث انس رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وقد کرہ قوم او مکروہ بن دے قوم دا لے نا یوسف بین السواری کے سب دور کے شی پمند سن کے او وہی یقول احمد و اسحاق دا قول ما محمد و دیمان ساق رحم اللہ نے وقد رخص قوم من اہل علم فی ذالک اب اجازت ورکر دیو قوم دولما او نفدی کی کوئی دستن و پمن کی مسکول شیماد و حنیفہ امام مالک و امام شافی رحم اللہ وی لکہ امام او من فرس سنگت دوستن و پمن کی ادری دیشی ندارن سفن جوڑی دیشی آدین دا خبر ثابت رنش نبی علیہ السلام صلح فی قابت بین الساریتین پا قابت شوی فقیدن نمس کرو دو دوستنو پا منس کی آدار ابن صلح قول لے چدر وی دستنو پا منس کی سب جو رولنا روانی ان دې حدیث د اسمانا څخه مکروه دی شوافی او مالکی او مکروه نه ده دا نه په مسلک باندې بعضو نماو دې کلی دا نه په مسلک باندې شوافی او مالکی او غنته ده ویسر کولماؤ لکلی جی راکم وقت من راغلو دا مسجد نبوی کم استنی چوی ندابا اے دا ستفت کی برابر نوی بلکی یو استن یو دے و نبلد آنی نبل دے کی قضا والا و سب پکیلی اغنی جو لے نجدی کمن کی تسب جو رو نسب با نیغ نپاتی کی دو دی بنابانی سب بین سواری مکروح و من لشوا او صحابوں کو تیزان بچ ساتلو کم جو کی چستن برابر وی او سب جو رولو کی نقصان نرازی نعلت بلا کراہتا سب جائز دے داستی دی علماء کرام ذکر کری باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده باب نے تو بیان دا کی چراغ لے دے مشکل کی دصف نرست یوازی اے یواز ولا او صف در صلا صف آپ لفقر تو یواز ولا دا مسلم گرے وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو الاحوص عن حسين عن هلال بن يساف قال اخذ زياد بن ابي الجعد بيدي ويقول زياد بن ابي الجعد لا اظنما ونحن بالرقه او منفرق مقام كيو فقام بي على شيخ ويدول ذكر بودا شيخ يقال له وابسة ابن معبد شغط بن وابسة ابن معبد رضي الله عنه من بني سداد بني سد قبلين فقال زياد لي حدثني هذا الشيخ وما تدي شيخ حديث بيان كره ان رجلن جو شری صلی اللہ خلف الصف وحده مذکر و رسول سپنے وارے و شیخ و یسمع او در بودا وابی سر رضی اللہ عنہ دا خبر آوری دا چی دیکت بیانو را فامرہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وعید الصلاة دا اللہ حبیب ورخ حکم کوئی مذوا پسکا دوبارہ مذکا نہ حدیث کی دلالت ہے کہ چاد سفن رسو مجھو کو نو مجھے سعید رہے اور دے دو مجھ دوبارہ رہ کر گئے حضو علماء کو کہ رسو اختلاف سے ذکر کروئے قال ابو سعف البادین علی ابن شہبان و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما داری بن شیبان حدیث مسند احمد ابن ماجہ ذکر کرے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتری و شڑے مجھے کولو دسفن رسکو نوزری لکر اچھ سڑے دمجن رو کرنے دا اللہ حبیب ورسے بیا مجھو کا فلا صلاة لمن خرد خلف الصف نشت دمجن ززان تسرید پار دسفن رسکو سند دی حدیث حسن دے قال ابو عيسى وحديث وابسا حديث حسن وقد كره قوم مكروه ظنن وقوم داهل علمنا ان يصلي الرجل في مزكي وشعره خلق الصف وحده رست الصف نيواني وقال ويعيدوا ده دوباره راجل اذا صلى خلف الصف وحده كلش مزكي رست الصف نيواني وبه يقول احمد واسحاق او دا قول امام احمد و امام اسحاق رحمه الله نے وقد قال قوم من اهل العلم بعض علماء ذکر یجزئه مذکیرا صلى خلف الصف وحده چه کل مذو کی دا صف نرست یوار کار سنے کرتو نمذو شو او عادت نشتا اور قول سفیان سوری و دے ابن مبارک و امام شافی رحمہ اللہ نے دئی دا حدیث دا آنس رضی اللہ عنہ بانے دلیلی و لکر سراروانی آنس رضی اللہ عنہ شلیت و انا و یتیم فی بیتنا مسکر و ما و یتیم رو ریادے فکور زمان کے دردی علیہ السلام پسی و امی ام سرہم خلقنا زمون دا مورم دا سلیم زمون پتی رست و لارا و پسف کی یوالی دا بخاری و مسلم شریف حدیث دے او احکام دا رجال و دا نساء و کموس کے برابر ہوئی او چې تر زنانه لپاره ثابت شوا نو سړي لپاره هډه اولاد دارنګ دې دلیل نشي دا صحابي په حديث باندې چې تاسو ترستر روان نه ابو بکر رضی اللہ عنہ اذن نبی علیہ السلام قدوز ورور فی نموہ پر رکو کے اید دی صحابی سوچ کو دیکھر اگر مشکات دیل حدیث کے دے کہ در سب نرسن و رکات برانا سلے نو دلر نکبر رکو کی ورکیش شو آبی اللہ رو سب کی ادری دو ندا خبر نبی علیہ السلام تذکر شو فکال زادت اللہ حرسن ولا تعب اللہ دے در سنورم بھیر سیوا کی بیادا سمکوا وغلی دا سنوری چیز دوبارا ہو کار خو خمو اوی غادت اللہ حرسن لا تعود ندیو یا کم منا چراغلی دا چی نشتر لا یا سردان نموس کئی او حدیث کی منا راغلی دا نہیں تنجیحی دا نهید تحریم ندا او دواب سرد اللہ عنہ حدیث کی استحباب مراد دے او نفید کمال مراد دا نفید کمال مراد دا وقد ذهب قوم من اهل الکوفہ او ذهاب کرے دے او قوم دا دی کوفہ نا حدیث دواب سید معبد رضی اللہ عنہ تندارنگی قال دیوی من صلح الحصف فی وحده یعیدو چاچی مجھو قد صف نرست یوازین دے بے دوبارہ راگر رئی من محمد ابن ابی سلیمان و ابن ابی لیلا و وکیعن رحمہ اللہ و روا حدیث حسین عن حلال ابن اصاب غیر واحد مثل روایت ابل احوص عن زیاد ابن بلجعد عن وابست ابن معبد اب حدیث دو حسین کی ما یدلو آغدی کی دلالت کی چی علا ان حلالا قد ادرک وابسا چی را حلال وابس رضی اللہ عنہ من دیو او اختلاف دے دو علماء دو حدیث پتی کنبادی وی حدیث دامر ابن مران علال ابن حساب ان امر ابن راشد انوا بسید معبد اصح خدا سہلے او بعد علماء حدیث حسین ان حلال ابن حساب ان زیاد ابن ابن جاد انوا بسبن معبد اصح خو امام عیسیٰ و وحدا ان یسح ہو او دا علماء پنی دیر سہلے دا حدیث امر ابن مرانا لأنه قد بیبن غیر حدیث حلال ابن حساب لأنه قد روایت شو بغیر ده حدیث حلال ابن حسابنا ده زیاد ابن بلجعد و ده وابس رضی اللہ عنہونا وبه قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شوبان عمر ابن مران حلال ابن حساب عن عمر ابن راشد ان وابس ابن معبد رضی اللہ عنہ ان رجلا بشک و سڑے صلح الفصف وحده مجھے کرو رفت دسف نیا وعوی نو حکم ور تکڑو نبی علیہ السلام یعید الصلاة آسی مجدی دوبار رو در گئی ویدی امام ویسا عمار اگلی دی امام جارود نے قول چوی سمیت وکیعا ماوری دلی دی دو وکی رحم اللہ نکی دوی دا صلح بجر خلق الصف وحده کرے کی مجھو کی او سڑے دا سب پسی اوازی نفا انہو یعیدو دے با مزرا گر گئی ورہ مثلا مواردا بعض علماء دے حدیث دا باق تسیلی وی کسو کی اوازی مزکر مزی فاسد دے واجب الاعادہ دے دار امام احمد رحمت اللہ علیہ ودنور امامان دا مذہب دے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی و سفیان سوزی مولا وی چی دادا کی تحریم نس کی گی اگر چی مکروح تحریمی دے اگر دمون مدد حنفی کی دا تفصیل لے دان کوئی کہ یو سارے مستقدا سے وقت کے رورت سے دو چی مخت سب پورا شے نروس تو سب کے ادرے دو تا دے سڑی تا پکار دی چی دے در آتون کی سڑی انتظار ہو کا روکو پور سوکرار روکو پور سوکرار نو خوخان سر بودری گی او کرانا دے نو ایدے دی زمخ کے سب نئے او سڑے را کھا او زان سر بیود رہے البته که دا تره را کازی و دا غد زرر خطر را دیا تره ناپول او دا جنگی گی ما بسر با جنگو کی او دا جاہر لے او دا دین بس خطنه جوڑا شی نوپدی صورت کی دی آواز او دی گی او مسکول جائی دی او چون که اکتر خلق دا احکام دا شریعت نا خبر دیو اتنای اے چیز سب نا بیوتس را کازی آبتان سر او دی گی او هغه یو د لګرانې دي چې په لږ نه دي چې د صفا غوړا او زیږه په دې طریقه پوره شي هغې رضا طالبو سره چې د موږ د اصلاح د پاره سره د صف نه رستم راتلی شي او صف پورې ورتلی شي لکه عربو له خلاف چې نال تای په صف کې ولاړ خو په بل صف کې ځای خالي شو نو په موږ کې د دې صف نه بل ویللی شي او هغه ځای پوره کېږي او دغه ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت دی دلیل لے چی آغا دور رکو پاو دستق نمخ کے بیا پر حضر آغا ازادک اللہ و حرسر اللہ اذا ننورم حرز دی سیوا چی خوبی آدھا سے مکہ او دا دی آدھو حکم استحبابی دے دا